एक नज़र में देखते हैं। रुकू का उन्वान तो आप पहले से लिख चुके। आज जो हमने बातें की, पहला मेन पॉइंट क्या था? इख्तलाफात की हकीकत। उसमें अल्लाह ताला ने हमें सात बातें बताई। क्या? बनी इसराइल से पूछ लो। कुफर दुनिया से मोहब्बत का नाम है। तीसरी बात है, ईमान वाले ही आली मुकाम होंगे। चौथी बात है, इब्तदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे। नेक्स्ट, इब्तदा में लोगों को हक का पता नहीं था। हिदायत पाने के बाद इख्तलाफ हुआ, और इख्तलाफ ज्यादती करने की वजह से हुआ। दूसरा पॉइंट हमने इस रुकू में देखा, जन्नत के बारे में दो बातें पता चली। कौन सी? जन्नत का रास्ता मुसीबतों, सख्तियों और आजमाइशों का रास्ता है। आपको तो अच्छी तरह समझ आ गया होगा आज, इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा, जन्नत साबित कदमी का सिला है, इस्तकामत, फॉर्म। तीसरा मेन पॉइंट था, सदका किसके लिए? पांच लोगों के नाम हमने देखे कि किन किन पे नफली सदकात खर्च हो सकते हैं। नंबर एक, वालिदैन, रिश्तेदार, मिस्कीन, यतीम और मुसाफिर। और चौथी बात हमने देखी, क़िताल के बारे में, क्या वाजिब है। दूसरी बात, बुरा लगता है लेकिन तुम्हारे हक़ में अच्छा है। और उसी की बेस पे फिर हमने इस बात को देखा कि इंसान की नज़र कुछ और है और रब की नज़र कुछ और है। अगला पॉइंट है कि आज हमने कौन कौन से पसंदीदा रवैये सीखे। सूरत तकमील की तरफ पहुंच रही है और आपने एंड पे पाइल अप करने हैं सारे रवैये। सात रवैये आज हमने सीखे, जिनको इंशाल्लाह हमने समझ के फिर इख्तियार करना है। नंबर एक, तकवा। नंबर दो, बशारत देना। नंबर तीन, बुरे इंजाम से डराना। नंबर चार, अल्लाह के रास्ते में वालदैन पर खर्च करना, रिश्तेदारों पर खर्च करना, यतीमों पर खर्च करना और मुसाफिरों पर खर्च करना। जल्दी से दुआ मांग लें कि अल्लाह ताला मुझे इन सारे कामों की तौफीक दे। फिर देखेंगे अगला पॉइंट, नापसंदीदा रवैये। कौन कौन से आज के सबक में हमने देखे, उनको नोट किया। नंबर एक, कुफर। नंबर दो, ईमान वालों का मजाक उड़ाना। नंबर तीन, हक में इख्तलाफ करना। और नंबर चार, बगयम बैनहुम, आपस में ज्यादती करना। इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से बचना है अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह ताला का कुर्ब कैसे महसूस किया आपने इस रुकू को पढ़ने के बाद? मुझे तो लगता है ये आखिरी आयत ही बस कह दूँ, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमुन। फिर हमने इसमें देखा कि अल्लाह की मदद करीब है। फिर हमने देखा कि इंसान भलाई करता है तो अल्लाह को उसकी खबर होती है। फिर अगला पॉइंट है, अल्लाह के रसूल से कैसे अपने कुर्ब को महसूस किया हमने इस सबक को देख के। तो पहली बात है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने खुशखबरियाँ देना सिखाई, आपने डरावे दिए, आपने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की रग़बत दिलाई, आपस में ज़िद्दबाजी और ज़्यादतियों से रुकना सिखाया। महसूस होता है आपको कुर्ब? चलिए, आज के सबक का मकसद ज़िंदगी क्या हमने लिया? मेरे बोलने से पहले आप अपने आप को ख़ुद पूछा करें, क्योंकि ये आपको तो मैं खामखा बताती हूँ, ये असल में आपको ख़ुद ढूंढने हैं, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि आपको सोचने का अंदाज़ आए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज हमने जन्नत जाने की तैयारी करना सीखा। अम हसिब तुमन तदखुलुल जन्ना। और इंजाम मुत्तकियों का ही अच्छा होगा। अपने लिए अमल की बात आज क्या नोट करनी है कि हर अच्छा काम करते हुए ये महसूस करना है कि ये अमल मुझे जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और फिर इसको अपनी रूटीन बनाना है। और आखिर में अपना जायज़ा, जो सबसे मुश्किल है। हम सारी दुनिया का जायज़ा ले लेते हैं, अपना नहीं लेते। नहीं, मदद अपना करना है। क्या मैं किसी के अंदर भलाई देखकर उसको बशारत यानी शाबाश देती हूँ? कोई तासुब तो नहीं आड़े आ जाता?